суды, як правіла, становяцца на бок адміністрацыі, працадаўца. Створаная ў Беларусі кантрактная сістэма найму пакідае звольненаму работніку вельмі мала шанцаў у такіх спрэчках. А незалежных прафсаюзаў, якія б адважыліся пярэчыць адміністрацыі, адстойваць правы найманых работнікаў, няма амаль нідзе. Прынамсі, гаварыць пра незалежныя прафсаюзы ў школе увогуле не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучаў агляд лістоў на свабоду, ну а зараз пра тое, што пішуць наведнікі нашага сайту. Інтэрв'ю лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянона Пазняка наконт байкоту выбараў і форум наконт датэрміновага галасавання гэтыя тэмы набралі найбольшую колькасць водгукаў. З аглядам меркаванняў вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Вольга Караткевіч. Сёння ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар кансерватыўна-хрысціянскай